Loco como él, como una paloma blanca, libre, loca, no. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como él, como una paloma blanca, libre, loca, que se va. Un color con amor, un sabor, que me quiere, que me dice que me vaya con, no sé por qué. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Color con sabor, color sin dolor, un color que me quiere, un color que me da, un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor, un color sin dolor, un color que no me quiere, un color que me pega y que me dice, amigo, mira bien. Família, bona tarda a tothom. Esteu escoltant la Ràdio Bronca al 104.5 de la FM, o si escolteu una repetició d'aquest programa que comença ara, Judici a la Justícia, deu voler dir que esteu escoltant el 96.6 de la FM, dial compartit amb Ràdio Pica, una altra ràdio lliure de Barcelona. I bueno, pues que aquest any estem d'aniversari a la Ràdio Bronca perquè fa 25 anys que un grup de persones van decidir tirar endavant aquest projecte col·lectiu de comunicació i així radiofònica. I bueno, pues així com que a bote pronto, pues això, que esperem que durant aquests 25 anys, si ens heu acompanyat tots els 25 anys, pues ho heu passat bé. Esperem que avui en dia també estigueu satisfetes de lo que és la programació i una mica pues a la línia de la Ràdio Bronca. En cas contrari, pues us animem a que us poseu en contacte amb nosaltres, ja sigui a través de l'apartat de correus 25.102, codi postal 08080 de Barcelona, ja sigui a través de la pàgina web radiobronca.info, ja sigui a través del correu electrònic rbronca@sindominio.net, o ja sigui a través del telèfon 933594900. El telèfon el podeu utilitzar ara en directe pel programa. Pues us animem a que contacteu amb nosaltres i ens feu les vostres suggerències, o inclús, si us animeu a participar fent un programa, pues ja la hòstia en vinagreta. Arribats a aquest punt, comentar-vos que això és el programa Judici a la Justícia, que avui estem a dimarts, dia 7 de febrer del fotut 2012, que fa una estoneta pues han acabat programa en directe el nostre company Anarcústica, i que després d'aquest programa pues continuarà la continuïtat musical, i després hi ha algun espai així, em sembla que de monogràfics, ara no ho veig perquè ho tinc massa lluny, ho sento, però aquí tenim una graella nova que es va actualitzant en periodicitat perquè Rigui. Després Cantautors i després Democracy Now. Now, molt que bé. És setmanal, i després Passion por el ruido a les 11. Molt bé, pues això és la programació de lo que constarà o consistirà la programació quan acabi aquest programa. Però per lo pronto, pues això, tenim dues horetes pel davant. Recordeu el programa Judici a la Justícia de 7 a 9 de la tarda quinzenalment els dimarts, i també les repeticions els dissabtes de 9 a 11 del matí. No, vale, pues, dit això, salut, companyes. Bona tarda. A totes. Bona tarda. Com estem tots? Si voleu, posem una mica de música i acabem de preparar el tema, perquè em sembla que hem arribat una mica cadascú des del seu propi núvol. Sí. I ara estem muntant aquí una espècie de tempesta, de bon rotllo, d'estes amazòniques, aquí mucha lluvia tropical. I després ja... Ara anem a sintonitzar la freqüència del programa. Molt bé. Bueno, pues punxarem un temilla I ara ens escoltem. Tenim sorpresa, però sembla que sí, que ens ho passarem bé aquí a l'estudi avui. La cosa es comença a animar. Bueno, anem a deixar una mica de música d'una recopilació de fa un parell d'anys de Zaragoza, diu Cuando el Ebro suena, disidencia lleva, 58 bandes de Zaragoza contra l'Expo del 2008. Dos no, quatre. Bueno, gairebé quatre. Us deixarem algun temilla d'aquest recopilatori que escoltarem al llarg del programa amb música variada com aquesta mateixa. Vinga, vámonos, pa allà. contigo como socio y como amigo, un hastiado contrato. Tú eres mi tejado y yo soy tu gato. Puede que yo solo sea un gato, tu gato, pero tú para mí no solo eres un tejado, porque además eres mi presente, mi pasado, mi infierno, mi cierzo, mi bochorno, mi cielo, mi aljafería y mi sol, mi luna y mi estación, del silencio mi voz, mi realidad y mi escenario, mi libertad y mi condena, mi noche, mi día, mi horario. Siempre te llevo en el corazón, con frío, con calor, con alegría, con dolor, con engaño y con verdad, con guerra y con paz. Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza. No sé si eres mala, buena, guapa, fea, sucia, droga, alivio, fría, amable, generosa. Zaragoza, cemento, carne verde, gris, preciosa, hermosa. O si solamente eres una mierda. Pero te voy a decir una cosa, Zaragoza. Para mí siempre serás Zaragoza. Para mí siempre serás Zaragoza. Para mí siempre serás mi mierda y mi puta. Somebody scream bloody murder, it's out of my head. The execution is clock, controlled by the feds. Take illegal action, they want me or dead. This nation is savages, been trying to kill us for years. Somebody scream bloody murder, it's out of my head. The execution is clock, controlled by the feds. Take illegal action, they want me or dead. Yo, federal indictment, militant mind, enlightenment. Some we outburst in the courtroom, full of excitement. Face the jury, thugged out with blind fury. They want us all under the jail, end of the story. Brave and heartless, we can have a million marches. But when you black, you under attack, son. Regardless, live by the gun, thun, and die by the gun. And revolutionize minds until freedom won. They want us not locked down, boxed up in the ground. It's wartime now. From high to suffering sound, we deep in the realm. The planet petrified, overwhelmed. We all stars, living life out on surveillance film. New world law enforced, mind rape, cerebral holocaust, no escape. Fire for burn, the execution date shatter. We on the front lines, prepared. I want Mumia out the cage, and time yo, for action is the here. Attempted assassination of Mumia Jamal, they set him up. I come to find out, Tupac, they wet him up. Pharaoh, standing behind my fucking curtains with a double barrel, rehearsing. Ready for war now for certain. Biological warfare suits. Black gas masks, black boots. Half-ass niggas become troops. My guns are thought of warriors of booty now. Plenty thug niggas are fruity now. Somebody scream bloody murder. It's out of my head. The execution is clock, controlled by the feds. Take illegal action, they want me dead. The snakes and the savages been trying to kill us for years. Somebody scream bloody murder. It's out of my head. Illusion, cause I see my people's losing the overall battle to keep republic rats from choosing. After all, I feel the bruising of the constitution. When my back's against the wall, manifesting in their destiny. Shit, they just testing me. Mamiya spirit blessing me. No alibi, I know Allah is not their ally. I believe I can fly, but their type of freedom is a lie. So fuck the government, CIA and FBI. Shaitan will destroy anything for the right price. In a physical world, one man cannot die twice. To the spiritual world, your soul cannot fly twice. Yet could this be the second time they crucify Christ? Ask Ed Asner, the actor, after they execute him. There will be a peasant uprising like the French Revolution. In conclusion, if you detect evil, free the voice of the voiceless defender of oppressed people. I say fuck the police, cause they've been killing us for years. This ain't no free country, niggas get murdered for their ideas. Free Mumia means all Africans let go. Cause just living in the ghetto puts you on death row. You don't know? You seen how they try to do a solder to some real niggas organize themselves and went and got her. Lot of crackers verbalize if Mumia dies. Fire in the skies, but only time will tell the truth from the lies. Somebody scream bloody murder inside of my head. The execution is clock controlled by the feds. Take illegal action, they want Mumia dead. This nation of savages been trying to kill us for years. Somebody scream bloody murder inside of my head. The execution is clock controlled by the feds. Vale, continuem, com us dèiem, això és el programa Judici a la Justícia i esteu escoltant la Ràdio Bronca, que per qui no estigui assabentada, doncs la Ràdio Bronca és una ràdio lliure, una de les que n'hi ha a Barcelona. Aquest any fem 25 anys d'història, n'hi ha algunes més antigues, com Ràdio Pica, amb 30 anys d'història a les esquenes, o n'hi ha d'altres una mica més jovenetes, però també puretilles com les companyes de Contrabanda, que també estan de 21è aniversari, el proper dia 11, aquest dissabte. Fan la festa d'aniversari de Contrabanda. Després us direm el lloc i l'hora. I també hi ha altres ràdios com Ràdio RSK, que també té una pila d'anys d'història, o Ràdio Línia 4, o la més joveneta Ràdio Bala de Manresa, per exemple. I bueno, pues això, que les ràdios lliures són ni més ni menys que projectes en els quals un grup de persones pues, decideix juntar-se per transmetre, comunicar i compartir informació de tota mena. Pues continuem amb el programa Judici a la Justícia, o més ben dit, nos liamos ya de cabeza. I dèiem de començar amb una notícia que té a veure amb el cas del company empresonat als Estats Podrits d'Amèrica, Mumia Abu Jamal. Recordem que aquest company doncs, està empresonat des de que l'any 1981, el desembre, 9 de desembre del 1981, fos víctima d'un muntatge policial, fruit del qual se'l va acusar d'haver assassinat amb un policia blanc. Aquest company és afroamericà. Tot això passava a la ciutat de Filadèlfia i, bueno, pues, com us podeu imaginar, allà el tema del racisme pues, està a flor de pell i llavors bueno, pues, el tio es va menjar un procés judicial farsa que va acabar condemnant-lo a mort. Amb pues, ple i replet d'irregularitats de tota mena i completament marcat pel racisme des del principi fins al final, tot i que encara no ha acabat, vale? Des del principi fins avui en dia. La cosa és que bueno, des del primer moment doncs, va haver un grup de suport bastant canyero, molt canyero, que va començar a organitzar la defensa a nivell popular i bueno, pues, això ha aconseguit amb el temps que, bueno, pues que aquest home, el Mumia Abu Jamal, gaudís d'un suport a nivell internacional dels més autèntics i més grans que s'ha vist en molts anys, no? I amb això no vull dir en plan oh, l'exclusiva o el mejor o no sé què, sinó que s'ha aconseguit fer una feina molt bona i això ho dic per animar-nos a tots i a totes a seguir endavant, no només amb la tasca per la llibertat del Mumia Abu Jamal, sinó amb la tasca de bueno, pues la tasca llibertària d'ajudar-nos entre nosaltres, de ser solidàries entre nosaltres, de no quedar-nos impassibles davant del patiment aliè i d'intentar pues, això posar-nos les piles mútuament per expulsar-nos pues, aquesta lacra que és el feixisme, el capitalisme, el masclisme i l'imperialisme, etc. Recordem que bueno, pues, després d'una pila d'anys d'empresonament, més de 30, vale, pues, la batalla legal que havia bueno, tirat diverses línies de defensa doncs va aconseguir que una d'aquestes línies de defensa arribés, entre cometes, a bon port perquè des de l'any 2001 es va aconseguir que un jutjat, el que aquí seria un jutjat de primera instància o alguna cosa així, vale, un jutjat menor, no? Doncs, emetés una resolució acceptant una de les coses que la defensa del Mumia estava pues, demanant, que era que, bueno, pues, que es posava d'evidència, no?, que hi havia hagut irregularitats en el moment d'escollir el jurat popular que havia assistit al judici i que havia estat partícip de de sentenciar-lo a mort, vale? Perquè bueno, pues, s'havia fet una sèrie d'irregularitats en el sentit primer de manipular el que era l'elecció del jurat, perquè recordem que la llei dels Estats Podrits d'Amèrica diu que quan s'adjutja amb un jurat popular, el jurat popular ha de ser del mateix estatus o entorn social que tu. En el cas del Mumia Bujamal, un tio de procedència afroamericana, doncs amb la primera elecció del jurat va donar un resultat d'una majoria de persones negres, no? Però el fiscal i el jutge s'ho van muntar per bueno, pues anul·lar aquesta primera selecció i aconseguir a la segona selecció pues, un jurat de majoria blanca. Això era una de les irregularitats que l'any 2001 es van tenir en compte, juntament amb l'altra, que era que el fiscal i el jutge havien intoxicat el jurat popular, en el sentit de que davant del dubte raonable que pogués trobar, no, en el cas del Mumia Bujamal, pues que, bueno, davant del dubte, pues que l'acusessin i prou, no? Llavors no hi havia punt mig, no hi havia ni la possibilitat de, o no els hi oferien, no és que no hi havia, no? Sinó que fiscal i jutge s'ho van muntar perquè el jurat popular el van induir cap a sentenciar-lo a després de totes les tropelies que van fer per aconseguir que el Mumia no es pogués defensar com volia defensar-se, amb les dues opcions que va optar. I a més, doncs, no només això, sinó no només el que comentes dels jutges concretament, també se saben diverses perles que va anar deixant a mesura que passava el procés judicial envers el Mumia, tals com a este negro lo vamos a freir o altres coses per l'estil, mostrant el caràcter clarament racista d'aquest jutge Sabo, era? Mm. Sí, el que l'anomenaven el jutge de la forca o l'ajudant del fiscal. Imaginem-nos, no? Perquè la fama que tenia. Exacte, no? Bueno, doncs pues aquest Sabo i el fiscal d'aleshores, pues sí, efectivament, en aquesta línia racista i en aquesta línia de generar-li indefensió i d'intentar, bueno, pues matxacar-lo per tots els mitjans i impossibilitar-li la seva defensa. Bueno, doncs van aconseguir que el jurat popular el sentenciés o demanés la sentència de la pena de mort. Vale? Llavors, el 2001, aquestes irregularitats, un jutjat, que dèiem, de primera instància, va acceptar-les a tràmit, analitzar-les, i va resoldre que efectivament havien ocorregut, i llavors, per tant, s'anul·lava el que en la justícia dels Estats Podrits d'Amèrica s'anomena la fase de la sentència. Vale? La fase de la sentència és on, analitzades les proves, en aquest cas el jurat popular, doncs, delibera i arriba a una conclusió i demana un veredicte per la sentència, no? Doncs anul·lava aquesta fase de sentència i llavors automàticament la pena de mort quedava en suspens, diguéssim. El que passa que, bueno, coses de la justícia dels Estats Podrits d'Amèrica, aquesta suspensió estava subjecta a que la fiscalia recorregués o no. Si la fiscalia no recorria, automàticament podria passar que el jutge, que aquesta resolució acabés commutant la pena de mort per cadena perpètua, vale? I si la fiscalia recorria, doncs se seguiria discutint la qüestió. En aquell moment, 2001, la fiscalia va recórrer sense miraments perquè el que volien, el que buscaven era impedir que el Mumia Bujamal sortís del corredor de la mort, on estava empresonat. I llavors, fins ara, el 2011, cuidao, 10 anys després, vale, que un tribunal superior ha confirmat aquella resolució, vale, el Mumia Bujamal ha hagut d'estar 10 anys més per la patilla al corredor de la mort, fins que un tribunal suprem dels Estats Podrits d'Amèrica ha reconegut o ha confirmat una sentència o una resolució emesa per un tribunal inferior i, bueno, això, aquests tejemanejes de la llei i tal, no? Bueno, el que passa és que ara la qüestió està en que si tornem a estar amb les mateixes, vale? Si la fiscalia La mateixa fiscalia, val? És el mateix tipus que el 2001 va recórrer perquè el Mumia Bujamal no sortís del corredor de la mort. Òbviament, amb el respaldo de la dona del policia blanc assassinat en el seu dia. Daniel Faulkner, per cert, que una de les coses durant tots aquests 30 anys és que ha sortit un tio, ha confessat que va ser qui va matar el policia aquest, i va, ha confessat per quins motius el va matar, i els motius eren que la policia d'allà de Filadèlfia l'havia pagat per treure-se'l de sobre, perquè era, aquest Daniel Faulkner era un policia anticorrupció, vale, i estava investigant corrupteles. Aleshores es considera que en aquell moment dels 70, principis dels 80, la policia de Filadèlfia era la més corrupta dels Estats podrits d'Amèrica, vale? Bueno, pues la policia va pagar en aquest home, Arnold Beverly, que l'any 1999 va confessar haver rebut diners, vale, per matar el policia, vale? Lo qual automàticament exculparia el Mumia Bujamal. Lo que passa que aquesta prova en el seu dia, quan es va presentar, una jutgessa molt feixista, per cert, que va sentar precedents molt perillosos en aquest cas, vale? Pues va dir que aquestes proves, aquesta i d'altres proves que es presentaven, que s'havien entregat fora de plaç, vale? Fora de temps, que era massa tard, no? I clar, t'imagina't, no? O sigui, una prova que demostra la innocència d'una persona que està, en aquell moment portava, pues, 20 anys a dins del talego, gairebé, al corredor de la mort, pendent d'un filet de la seva vida, que et digui, no, no, està presentat fora de temps, no? Bueno, imaginem-nos de quin peu calcen. La cosa és que el jutge ha estat, o sigui, el jutge, el fiscal, del que va recórrer la resolució del 2001, vale, recolzat per la dona del policia assassinat i per l'ordre fraternal de policia, que és com una mena de màfia sindicato policial que hi ha a la ciutat de Filadèlfia, que ja existia aleshores i que són els principals instigadors de la campanya en contra de la llibertat del Mumia, i fins fa poc a favor de la seva execució, vale? Doncs ara aquesta resolució de la Cort Suprema ha deixat les coses de manera que automàticament la fase de sentència s'ha quedat anul·lada, la pena de mort s'ha quedat invalidada, i això fa que si la fiscalia no recorreix en un plaç de temps, seria commutada per una cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional, vale? Però si la fiscalia recorregués, aleshores això permetria judicialment parlant, sempre segons la justícia dels Estats Podrits d'Amèrica, i lo de justícia entre cometes, evidentment, permetria analitzar el que se'n diu la fase de la prova. Vale? I la fase de la prova ve a ser aquella fase en la que s'analitzen tots els elements de prova que es tenen a favor i en contra de la persona jutjada, vale? I després el jurat popular fa servir les seves deliberacions per la fase de la sentència. Vale? És dir, una mica com tornar a fer un judici tenint en compte que dintre la legislació nord-americana en principi no es pot fer. Bueno, una vegada estan jutjat per una cosa no et poden tornar a jutjar pel mateix. Exacte, llavors no seria ben bé això, sinó seria utilitzar, o sigui, repetir la fase de la prova, amb la qual es permetria utilitzar elements que en el seu dia no s'han pogut utilitzar. Noves proves o... Exacte, coses que... Sí, seria el més semblant, per això deia, el més semblant a que li fessin un altre judici, tenint en compte que molt la legislació en principi ho prohibeix, hi ha alguna excepció, però el Tribunal Constitucional, si no em falla la memòria, ja li va dir que el seu cas no es tornaria a jutjar. Bueno, en teoria, clar, és que és, però, sí, és una mica caja de grillos, ¿vale? No és que sigui molt complexa i tal, sinó que és el clàssic laberinto del Minotauro, kafkiano. ¿Vale? O kafkiano, sí, donde el Minotauro en este caso, que no li tenim cap tipus de mania al Minotauro, ¿no? Però pel caso, diguéssim, el Minotauro aquí seria la casa mal llamada de la justícia de los Estados Podridos de América, ¿no? Esos jueces blancos con toga y con su peluquín y tal, d'aquellos hace 300 o 400 años atrás y tal, pues això seria una mica el laberinto del Minotauro, ¿vale? Llavors el laberinto del Minotauro diu que si tu vols sortir del laberinto del Minotauro, en aquest cas la metàfora seria la opció, un judici nou pel Mumia, que això s'està demanant des del primer dia, un judici amb totes les garanties, com preveu la seva llei, entre cometes, vale? Això pot ser si es demostra que tu no has tingut un judici amb totes les garanties. Vale? Llavors, la història o una de les línies de la defensa del Mumia Bujamal a nivell judicial consisteix en això, en demostrar que no ha tingut un judici amb totes les garanties. De fet, aquesta resolució del 2001, ara confirmada el 2011 pel Tribunal Suprem, confirmaria que no ha tingut un judici amb totes les garanties, perquè són irregulars com la copa d'un pino, que de pronto, i així com a la ligera, com el que no quiere la cosa, com el que llueve en cuatro gotas, mando a un tío a la pena de muerte, a la silla elèctrica. ¿Vale? Això és una irregularitat com la copa d'un pino. El tema està en si ara es pot entrar en aquest debat a nivell judicial o no. Per què? Perquè, com tu bé dius, en el passat hi ha hagut algun tribunal que ha dit que no, que sí, que el Mumi Abu Jamal havia estat jutjat amb totes les garanties i, per lo tanto, no hi ha motiu per repetir el juicio, ¿vale? Vull dir, és una mica cogido todo con pincillas. Lo important ara mateix en aquesta resolució és que automàticament el Múmia, bueno, automàticament no, perquè s'han hecho de rogar també les criatures, però això ha fet que el Múmia sortís del corredor de la mort on havia passat 30 anys, ¿vale?, de forma injusta. Això ha permès que temporalment se li commuti la sentència de pena de mort per cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional. Després de molts intríngulis, que després podem comentar una miqueta, pues ha passat del corredor de la mort a un règim de vida, entre cometes, normal, ¿vale?, o sea, no anormal, ¿vale?, no és el corredor de la mort amb aïllament constant, amb visites a través de vidres, etc. i tal, sinó que el tema aquest ha canviat, ¿vale? I llavors la moguda és que també s'ha obert, sobretot s'ha obert, s'ha posat sobre de la taula un debat molt interessant, encara que hi ha gent o hi ha sectors que no se n'han fet molt ressò, però per mi és prou interessant, d'altres sí, ¿vale?, que és el debat de dir, bueno, pues si el tio ha estat 30 anys injustament al corredor de la mort amb unes condicions, vamos, superxungues de vida, doncs ja és suficient, no? Clar. A la punyetera calle, no, col·lega? Per mi, vale, no, vale, pensant, no? Dic que la qüestió del Bumia, per mi, allà als Estats Units, és la seva justícia ja no és creïble. Per tant, per què has de demanar un nou judici perquè te dono un pel sac més, no? El Mumia l'han perjudicat durant molts anys i l'haurien de deixar anar i ja està, indultar-lo. I jo penso que ara està en mans de, ja no tant dels jutges, sinó de, serà una qüestió política, no? De la força que es faci, que es pugui decantar la balança. I penso que ha tingut, per exemple, el que va passar amb el Troy Davis, ¿vale?, que té molts paral·lelismes amb el cas del Mumia, molts, i el Troy Davis fa pues, 3 o 4 mesos que el van executar. I les campanyes i tot el que s'ha remogut, no?, les arenes que s'han remogut de fons, pues, també són vientos propicios per al Mumia i per moltes altres persones que estan pues, passant humanament en el sistema judicial i carcelari dels Estats Podrits d'Amèrica. I, bueno, és una mig bona, bueno, per mi, jo m'alegro pel Mumia, saps? Perquè obre una porta molt gran tot això. I per ell penso que deu estar encara més fort. Jo el que veig és que ara el pas és que ja no tenen base legal per matar-lo, que fins ara lo tenien, no? Exacte. I aleshores, ara, el que passarà és que el Mumia sortirà al carrer ben aviat, perquè 30 anys en el corredor de la mort ja és un càstig, eh? I aleshores li tindran que indemnitzar i demanar perdó de tot el que l'han fet, val? I en això estem. Tot el que més, de demanar juïcis o no juïcis, o com serà aquesta sortida al carrer, pues estarem a la guai per veure com és. Contra aviat, millor per tots, no? Que surti ja perquè, clar, 30 anys, quan va entrar, què edat tenia? Pues ara complirà 56, em penso, també, el 24 no, d'abril. Pues, em sembla que fins i tot el que parlaven, no? una justícia més o menys, diguéssim, humana, que se pugui castigar la criminalitat i se pugui castigar tot això. Em sembla que quan havia de 20 anys ja se complien les condenes, no? Llavors tenia una persona del nivell que ha demostrat de tenir, de ser ésser humà, el Mumia Abu Jamal, pues, bueno, és qüestió de temps que surti. saps? O sigui, altra gent hem vist que també estaven condenades a no sé què i no han pogut matar-lo durant 30 anys i no van a poder tenir-lo engarxolat molt més de temps. Ells apuren tot el que poden, però nosaltres farem tot el possible perquè surti el aviat possible, no? Molt bé, jo crec que va per ahí, eh? Sí, jo penso que també, de fet, en certa manera és interessant veure com les impressions que tenim des d'aquí, Barcelona, Catalunya, coincideixen amb impressions d'altres llocs, sobretot també de la gent que, per una qüestió geogràfica, també està molt més propera, no? Però des de la pròpia gent de l'organització MUF, o la família d'amics, amigues preocupats pel Múmia Bujamal d'allà, o la gent d'amigues del MUF i del Múmia de Mèxic i tal, no? Que estan una mica en aquesta línia, no? Que és una mica el que tu deies, no? Que hem d'estar fortes, que estem contentes de que s'ha aconseguit una passa endavant, que la lluita no ha acabat, ni molt menys, vale? Que del corredor de la mort a la cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional, pues sembla com un xiste de mal gust, vale? I però la penya n'és conscient, però malgrat tot, pues, per exemple, una cosa que s'ha de celebrar és que després de 30 anys, no, ho xerràvem abans, no, el Múmia Bujamal ha pogut rebre una visita de la seva dona, la persona amb la que s'estima, i han decidit, pues, formar una vida sentimental en parella i tindre fills que els tenen i nets que els tenen i etc. Pues, després de 30 anys s'han pogut veure i tocar-se en una visita, no? Abans mai havien pogut fer això, no? Sempre havia sigut a través de vidres, no? I una situació super sàdica, no? I super cruel, no? Pues bueno, mira, això pues és una passa endavant, no? I també a nosaltres ens arriba aquesta vibrata, no? I clar, i aviat estarà al carrer, però aunque estigui al carrer con la forma de ser del Múmia, la lluita no s'haurà acabat. Continuaran lluitant, perquè ell sempre quan explica i quan tu l'escoltes i ho llegeixes els seus escrits, pues està en contra de tota la injustícia que és la presó, no? I aleshores, a vegades quan surt un company, doncs tots ens alegrem, però les persones siguin ahí i llavors sabrà que continua lluitant. Exacte. Això està clar, però jo lo veig al Múmia al carrer ja, eh? Lo veig i serà aviat. Bueno, per això estem empenyent. I el que està clar és que, bueno, pues el que diem d'altres vegades, no? Solidaritat activa, ens hem d'empapar d'aquest rotllo canyero, no? D'aquesta, bueno, doncs d'estar fortes i d'aquesta autonomia de lluita i compartir-la amb les persones amb les que ens estimem i tal. I, bueno, pues està això al peu del canó. I a més, el Múmia el que ha mostrat és que no l'han pogut quebrar i no l'han pogut destruir, perquè ell estava ben sencer. Si solo tenim que recordar, jo sempre me'n recordo, no?, quan el company ens explicava, hosti, que vaig allà i quan surto ell m'ha donat més forces a mi que jo a ell, no? Te recordes que l'explicava, sí, no? Sí, pues sí. És aleshores, no? El Múmia és molt, molt estimat per això, no? Perquè els seus escrits són molt, molt seguits, és una persona molt solidària, una persona molt lluitadora i a un... estan allà, ha estat d'alguna forma en connexió gràcies als MUF, gràcies a tota la gent d'això i tota la solidaritat internacional, que pues, si no l'havien liquidat també, això també ha que tenir-lo clar. I aleshores, pues veure-lo, no?, en la situació i alegrar-nos, no?, d'això que expliques, no? Hòstia, perquè té que ser un puntàs, no?, després pues poder tocar con el tacte a una persona querida, no?, con el càstig tan fort que querien fer amb la exemplarització de que un negre s'atrevés a ser com es deia el jutge que feia muesques en la seva el de la forca, el juez Sabo, que el Sabo tingués que tragar que un negre és igual que ell, doncs devia ser insuportable a l'ombra, no? O la fraternitat aquesta de la policia, aquesta fastigosa, no? Que també lo visquem per aquí, no? Exacte, ni més ni menys. Com es diu la policia? Ordre aquesta? Fraternal de policia. Pues, ja veus. Cuidadín con el nombre. Una secta pudorosa. Ja veus. Pudents són, pudents aquests. Jo sobre això que deies m'agradaria, perquè és una de les coses que jo considero que és una de les grans, com te diria, moralejas o ensenyaments que ens deixen totes les experiències viscudes revolucionàriament, ¿vale? I és el tema aquest que tu dius, no? Perquè per mi, des del meu punt de vista, no? Les presons són un pilar del sistema, un més dels tentacles del sistema i tal, i tenen una finalitat molt clara, no? La primera és amedrentar i someter, no? vale? I llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, el negoci carcelari, etcètera, etcètera, etcètera, no? Però com que jo des de que tinc gust de raó, la presó l'he viscut com amb una mena de, el concepte de presó com amb una mena de dualitat, vale? Per una banda, la història passada de, pues, que jo he pogut conèixer a través d'informació verbal transmesa per persones que l'han viscut, pues, en format de la guerra civil, la postguerra, no? La quantitat de gent que va trepitjar talegos aleshores, a l'època de la dictadura franquista, que no eren res millor del que hi ha ara, més aviat tot el contrari per el que m'han explicat, vale? I pues, aquesta sensació d'una presó tenebrosa, tio, però rotllo medieval total, no? I després l'altra part de la dualitat era el concepte de talego que se'ns ven avui en dia, no? Com per una banda una cosa sofisticada i super com escèptica, no? Per part de les institucions, per part de, diguéssim, saps, legitimar el seu negoci, i al mateix temps com l'opinió que des del carrer es té com algú super xungo, semblant una mica com una mena, diguéssim, de cordó umbilical amb aquest concepte del passat i tal, no? Bueno, total, que en definitiva el que vull anar és amb que quan la presó no pot sotmetre't i no pot amedrentar-te, què passa? Per què serveix? Doncs no serveix per res. I el cas del Mumia Bujamal és un de tants casos, com en el seu moment hem viscut aquí amb l'Amadeu Caselles i tanta d'altra gent lluitadora. Ara no vull començar a dir noms perquè no em vull oblidar de ningú, no? I a la Maria Elvia també ens està enviant cartes por ahí, la tia està fent una demostració de que amb ella ni la amedrenten ni la sotmeten, llavors per què serveix el talegu? Doncs no serveix per res. Vale? Llavors això el que ens ha de servir, entre cometes, és per aquesta, el que tu deies, no? Que agafar aquesta força, sentir aquesta vitalitat que hi ha al darrere de cadascuna d'aquestes persones i de la seva lluita, i contagiar-nos i tirar pa'lante, no? Bueno, i... però jo lo que transpira, per exemple, els escrits del Mumia Bujamal, quan jo els llegia, és que hi ha persones que estem a fora que són menys lliures que ell a dintre. Vale? Llavors, el concepte, això que tu expliques de la presó, serveix per a la felicitat, perquè si tu vols que no hi hagi criminalitat, pues, tens que limitar, reduir la llibertat a zero. Llavors, quan les persones són zero libres, pues, no se comet ningú acte criminal, ¿vale? Perquè, segons la llei, no? Una persona insumisa, pues, ja és un criminal. Una persona que és lliure, que s'atreveix a anar en contra, fins i tot a defensar-se la seva vida, a lo millor matant a un altre, pues, saps? O sigui, pues és el que sempre estem com un discutint. I en aquest sentit, clar, per el que nosaltres aspirem, que és una societat lliure, una presó no serveix per res. Però per a ells, que el que volen és una societat feliç, pues sí té un... Té la seva lògica, no? Sí, té la seva lògica. Malaltissa... No? Societat feliç, que no vol dir persones felices. Vale. Si tot... Sempre que arribem a aquest punt, me ve el mateix pensament, que és amb tots els diners que es gasten en tenir les presons, si nos donessin un pedacito a cada una, tots comeríamos, tendríamos un lugar calentito però donde estar con alguien apetecible y que nos dé cariño y darle cariño y no habría que... Saps el que vull dir? Que no... Bueno, però jo també... És que és així, és jo així, també... però ells volen... Pobres per ser rics, això també... Jo també penso que això, lo ideal, no existeix. La ficció sempre hi haurà. L'únic és com arreglem les friccions o les coses que ocorreixen i com això, la presó, això no lo resolveix. No, però pensar que nunca vamos a tener fricciones, que todos nos vamos a estimar como germans, jo penso que és algo ideal, perquè en final de comptes la vida també té un component que hay que lluitar, a vegades enfrontar-se, a vegades fugir, la vida és una mica així. Sí, clar, la vida és conflicte, això no, però això és inevitable, no té res a veure amb la presó. Saps? Tu amb tu mateix t'enfades, no? Sí. I no necessites tancar-te a la presó ni... Hi ha gent que es fustigues, sí, però... Sí. també és una manera d'autodestruir-te, com la, la presó destrueix, no? És un càstig. Tu sí. El càstig te'l poden fer o te'l pots fer tu mateix i estàs llest igual, eh? Mm. Està, com, com la mumia diu, ets menys, no? Que és, hi ha més gent a fora, menys lliure, no? Sí. Pues és en aquest sentit. En aquest sentit, per mi el mumia, el, bueno, jo el conec personalment, però he llegit i he escoltat àudios d'ell, traduïts, i llavors el que me transmiteix això, la primera d'allò va ser... El que més me va cridar l'atenció a mi del mumia és que deia... que va ser el primer que jo vaig conèixer d'ell, era que deia... Vale, lluité per mi, però també per la gent que està a la presó, que són molt més companys i companyes que estan a la presó. Jo sóc un cas més, no? Però en si la lluita, en què m'estigui dient a mi, la lluita és contra la presó. Això a mi me va cridar... Perquè, bueno, que la primera vegada que jo vaig conèixer això va ser a través de, del company, el Gorka, que va fer... Ell feia una associació d'ajuda al Mumia Buxamal i va fer una... Portava una com un quadres, quadres que havia donat gent, escrits, i anava fent com informació i lo portava i lo posava en els locals. Però això té... Clar, si jo porta 30 anys el Mumia, la història del Mumia, de la solidaritat amb el Mumia és antiga, eh? I llavors portava això. I jo me'n recordaré sempre d'aquella xarra que vam fer, no? I com el, les paraules del Mumia, no?, en certa forma van ressonar en aquella xarra, no?, perquè hi era això, no?, la lluita contra los, la gent que empresona, el sistema opressor, no?, el, que no vol que les persones siguin lliures, no?, i ha cridat molt l'atenció en aquest sentit, Per això te deia, no?, o sigui, com des de la presó és un front més per lluitar a la gent que no... Tu has nombrat a l'Amadeo, en certa forma també va ser un referent, no?, de lluita. Me'n recordo quantos programes van fer allà, no?, que con la Montserratura, l'últim, quan ja quasi sí. Estava com sortint, que se resistien, no?, se resistien a donar-li, perquè el que volen és que quan surts des de la presó surtis con los pies cap a davant o surtis quebrat, no? Ahí sumiso, entregat, no? I quan la persona no vol fer com això, no? Se resisteixen, no? Però també l'acte, no? Perquè jo no vull jutjar ningú com surt de la presó, no? Perquè el primer, abans quan jo era petit, ja sí que parlaven amb la gent antifranquista i tot això, sempre deien, no? El primer com requisit d'un preso és escapar-se, és sortir d'ahí, vale? Llavors com surts, saps? Pues no és criticable. Però, bueno, és més ejemplarizante, no?, com va sortir l'Amadeo o com va sortir el Mumia Buxamal, que com poden sortir unes altres persones, no?, que no les criticaré, però, bueno, saps? M'enteneu el que vull dir? Llavors, pues, són gent que ha preferit sortir així perquè a vegades sortir i estar també pres, pues, què sentit té, no? Saps? Pues, ja que surts, pues, surts lliure. I el Mumia Buxamal, en aquest sentit... Jo lo veig molt lliure. Estem d'acord. Si voleu, a moda una mica de conclusió, podem llegir un articlet dels seus. Vale. De quan estava en el Talego on l'han traslladat, però no en la situació que està ara ja, diguéssim, de règim normal, sinó que encara l'estaven fent la guitza i intentant amargar-lo i tota la història. Pues el tio... se surt per la tangent amb una que es diu Nación Carcelaria. Diu: cada prisión es igual y cada prisión es diferente. Cada prisión tiene su propia mitología. Piensen en Alcatraz, Sing Sing, Ática. Tiene su propio ritmo: duro, suave, firme, relajado, severo o supermáximo. Y cada prisión se administra por un sistema de clase, es decir, por la manera en que las cortes o administradores han clasificado un delito, según los intereses amenazados por él. Por ejemplo, en el área de aislamiento, el hueco, de cada prisión del Estado, encuentras el corredor de la muerte, donde los hombres y mujeres con las peores sentencias viven las vidas menos contenciosas. Si tienen el dinero, o en realidad si sus familias lo tienen, tal vez pueden tener un televisor, una radio u otras cosas, pero solo si pueden pagar. Algunos presos trabajan en la prisión por el magnífico sueldo de 35 o 50 dólares al mes, que vendría a ser un equivalente als 35 o 50 pavos. Perquè... En principi, bueno, sí, ara no sé com està, ara està per la part, perquè sí, no dic que està l'euro, abans ja l'euro era una mica més fort, però no dic que està ara... És una mica menys, eh? Bueno, un euro és algo més que un dòlar. Sí, però bueno, que és per l'estil, és com si tu cobressis pues... per 70 euros al mes, 70 o 80, de 50 a 60. 50 dòlars cobraries 40 euros. Exacte, això és el que anava a dir. Menys de 35 o menys de 50 lerdos al mes, ¿vale? Perquè ens fem una idea. Sí, al mes, diu, no? Perquè nadie tenga dudas. En estos lugares es difícil pensar en cualquier cosa que no sea la máxima condena, la muerte. Y en vista de esta inmensidad, cualquier comodidad parece insignificante. Sin embargo, el corredor de la muerte es una clase en un sistema de clasificación. Y más allá de esta existe un abismo de categorías que son tan enloquecedoras como rutinarias. Se conocen por sus siglas en inglés como AC, detención administrativa, DC, custodia disciplinaria, o PC, prisión preventiva, entre otras. Todas se refieren a un estado de encerramiento especial. Todas tienen distintas reglas con respecto a lo que se permite o no se permite y todas tienen varios niveles de represión. Los libros más reconocidos sobre la historia de Estados Unidos hablan de un país sin clases. Dicen que las rígidas distinciones de clase son más bien una cosa inglesa o europea. Entonces, ¿cómo es posible que una nación que presume de ser una sociedad sin clases haya fundado instituciones tan plagadas con diferenciaciones de clase? A decir verdad, Estados Unidos nunca ha sido una sociedad sin clases. Y además de tener clases muy rígidas desde el principio, tuvo y tiene un sistema de casta más rígida que la piedra. Millones de negros viven en una casta, como Michelle Alexander ha señalado en su excelente obra El nuevo Jim Crow. La adinerada clase dominante construyó prisiones y cortes para protegerse y proteger su riqueza ante los reclamos de las masas. También construyó la ilusión ideológica de un país sin clases, la cual se difunde hasta la fecha en sus medios de comunicación. Rebuznaron sobre la libertad mientras construyeron un complejo carcelario industrial, el complejo carcelario más masivo jamás visto en el planeta. Construyeron una nación carcelaria. Y ahí queda el tema. Y eso signava el desembre. Hi ha algun article més nou, si teniu ganes de llegir-los... Hi ha una pàgina web que és la haine.org i aquí busqueu pel Mumia Bujamal i tenen molta informació, columnetes. També hi ha un blog que l'hauríem d'anar actualitzant a poc a poc, que és el libertatmumiablogspot.com i també hi ha una adreça que és mumialliure@yahoo.es a través de la qual podríeu contactar amb les persones que, bueno, que encara estem aquí intentant fent moure aquesta informació, igual que la de casos de d'altres persones, com dèiem, la lluita no és només el cas del Mumia, sinó la lluita és acabar amb les presons i hi ha molta altra gent presa als Estats Podrits d'Amèrica, també aquí, i bueno, pues, recordar que al mateix temps que està la campanya de suport al Mumia, també hi ha una campanya engegada contra el que aquí anomenava l'escrit les cèl·lules de, o sea, cel·les, perdó, de Yemen i etc. Vale? La gent de Mèxic critiquen que bueno, pues que a Mèxic també estan volent importar el model yanqui i que progressivament la repressió a nivell penitenciari pues s'està fent notar, i això em recorda quan fa pues vora de 10 anys estava el major Oreja Menor Cerebro aquí de ministre de l'Interior i es va córrer molt en aquells moments i es va denunciar pues que estava tenint reunions con su homólogo en Estados Podridos para importar tècniques de repressió i tècniques d'explotació penitenciària i carcelària i tal, no? Així que la nació carcelària que ens explica el Mumia no és només els Estats Podrits d'Amèrica, sinó que és allà on existeixen mentalitats preses, no? Els Estats Units ara és la metròpoli, és la capital de l'imperi, però no deixem de viure en la zona d'influència imperial i aquí no només és un model d'allà, no? Igual que tenim els McDonald's, no? Pues hi ha les presons, no? I tota la forma, tota la... A vegades de broma aquí deien qui mana a Barcelona, qui mana, qui té l'última paraula en Barcelona, i sempre diem lo mateix, el cònsul dels Estats Units, no? O quan Roma, no? El que al final deia el que havia que fer pues, era el Pilatos, no? El cònsul, pues, aquí una mica i marca la tendència, i més ara con la globalització. Com se diu aquesta paraula? Globalització. Vale. Globalització. Bueno, no és el més ara mateix qui mana a Barcelona és la sucursal Merkel. Bueno, sí, a mi no em van. Bueno, per això és sucursal. Tu les ordres venen ja no d'Estats Units en si, sinó venen de l'FMI, del Banc Mundial, que aquestes organitzacions estan dominades pels lobbies econòmics nord-americans per la seva majoria, és que és així. Saps quants milers de soldats nord-americans hi ha a Alemanya? Una porrada i mitja. Sí, les, sí. Les bases nord-americanes... Sí, sí, són enormes, són enormes. Me río jo que mani la Merkel. Ja, el que he comentat és una sucursal, però no hi ha directament del govern dels Estats Units, sinó de l'FMI i el Banc Mundial, que aquestes dues organitzacions sí. Estan dominades, precisament, pels lobbies financers d'Estats Units. Vale. L'exèrcit d'Estats Units, o dintre també de la OTAN, que no deixen de ser els mateixos, serveix, o sigui, l'exèrcit dels Estats Units es va fer servir de la OTAN per poder dominar no només econòmicament, sinó militarment a Europa. Mitjançant la OTAN, que, segons ells, com que som aliats, doncs els deixem entrar fins a la nostra cuina. El dia que tinguem un problema amb ells, els tenim a la cuina, ja. Treu-los. No, ja no tant ni d'invair, ja estàs invaït. Digues. Que no podem oblidar que Alemanya va perdre la Segona Guerra Mundial. I la primera. Mm-hmm. Ja està. Jo ara que dieu això, només recordar que fa uns dies he vist una pel·lícula que em va semblar molt interessant, no sé, per gustos coloraines, la traducció al castellà és Berlín Occidente, ¿vale? Una pel·li que és bastant contemporània al final de la Segona Guerra Mundial, no? I és molt interessant, la veritat. A part de que està molt ben feta, perquè el director és un crack entre cracks, no? El Billy Wilder, que té una manera de fer les pel·lícules molt, molt, molt amena i molt interessant, però després toca certs punts a la fibra, però... Que és el de la Coca-Cola. Excel·lent. No, no, no, no. N'hi ha un... Sí, com se diu aquesta? Aquesta la vull veure també, no l'he vista. Ah, és molt tio. Bona. És la que és el tio de la Coca-Cola que està en Berlín. En Berlín, no? I bueno, va abrir pues, el mercat bueno. Con los rusos i tota la mandanga. No, no, doncs pues no és aquesta, no és aquesta. Bé. Bueno, doncs pues, farem un paroncillo, ¿vale? Tu volies llegir un poema? Sí. Sí? Per favor. Il·lusió, sí. Deleita-nos, a nosaltres també, ens encanta. Ànimos. Bueno, este es diu nosotros i és com de la globalització, no? I perquè la globalització és el totalitarisme, ¿vale? I aleshores pues diu així: nosotros, nosotros Dios. Yo el diablo. Toda escritura es una marranada. Las personas que salen de la nada intentando precisar cualquier cosa que pasa por su cabeza son unos cerdos. Todos los escritores son unos cerdos, especialmente los de ahora. La fe es la infamia de tener absoluta certeza de que nuestros conocimientos son infalibles. La razón consiste en la continua limitación del infinito, en fraccionar el infinito en cómodos diferenciales, en porciones que se pueden asimilar. Eternamente enamorados, dos por dos, los amantes más fogosos, los inseparables, dos por dos, y todo gira en torno a la fe sabia, a la eterna razón feliz de la tabla de multiplicar. Y aquí no caben ni errores ni vacilaciones, solo existe una verdad y un camino verdadero, de la parte al todo. La parte, la escritura, el todo, el Instituto Estatal que da el Premio Nobel, la gran asamblea de los cerdos. Los cerdos guardianes de la academia son las espinas que protegen la delicada flor del Estado. Odas diarias al escritor, al cerdo, odas a las flores, sentencias judiciales y jurídicas, odas a la inmortal tragedia de quien llega tarde al trabajo, odas al libro de cabecera, estrofas sobre la higiene sexual, los poetas y los cerdos. Ya no están en las nubes, han bajado a la tierra y juntos con nosotros marcan el paso al son de la severa marcha de la fábrica musical que no para de fabricar. Él, nosotros, nosotros, nosotros. (Risa) bombardear Irak. Tal vez hubo que bombardear Afganistán. Lo hace y con soltura. No es un monstruo del infierno, no está loco, no está enfermo y tampoco tiene cura. No usa la fuerza bruta, ni es el típico hijo puta que fastidia porque sí. Y aunque parezca un castigo, no es tu mayor enemigo, ni siquiera va por ti. No se puede decir que tenga mal pronto, aunque nos pese, simplemente es tonto, simplemente tonto. No es de carácter violento, ni es su mal comportamiento lo que hace que huyas de él. No da golpes en tu bazo, no va armado con un mazo, no asesina, no es cruel. No es un tipo peligroso, no es un gánster ni un mafioso, no tiene alma de matón. Y aun con todo que me ahorque, si este imbécil no es peor que el tsunami de Japón. No se puede decir que tenga mal pronto, aunque nos pese, simplemente es tonto, simplemente tonto. En resumen, se capean o se asumen, poco más se puede hacer. Con él no hay alternativa, ni existe ley que prohíba el cagarla sin querer. No se puede decir que tenga mal pronto, aunque nos pese, simplemente es tonto, simplemente tonto, simplemente es tonto, simplemente tonto, simplemente es tonto, simplemente tonto, simplemente es tonto, simplemente. We'll be right back. La guerra no ha terminado. Radio Bronca, al igual que otras radios libres que emiten en Barcelona, lleva más de una década haciendo compañía a través de las ondas a toda esa gente que reclama una información no mediatizada y una música que huye de los circuitos comerciales. ¡Radio Bronca! 104.5 de la FM. ¡Radio Bronca! Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. La guerra no ha terminado. ¡Radio Bronca! Vale, pues continuem amb el programa Judici a la Justícia. Ja sabeu, tots els dimarts de 7 a 9 de la tarda, el que passa que en directe només quinzenalment. Avui, dia 7 de febrer del 2012, doncs estem aquí en rigorós directe, el qual vol dir que la setmana que ve no farem el programa en directe i escoltareu aquest programa repetit, i d'aquí dues setmanes tornarem a fer-lo en directe, etc, etc, etc. Recordeu també que esteu a la Ràdio Bronca 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona, i que us volíem comentar un parell d'activitats d'agenda. Dèiem que estem de 25è aniversari, sembla que la gent s'ha començat a posar les piles i a moure el culete de bon rotllo preparant activitats, i bueno, la primera que tenim és aquest divendres al Centre Social Ocupat de la Revoltosa, des del programa de Fiebre Ingobernable, les companyes d'aquest programa Fiebre Ingobernable, que es fa els divendres. Fiebre Ingobernable, no, els divendres és l'altre, pot ser que lo facin avui també. No, Fiebre Ingobernable em sembla que és dimecres. Els dimecres, no? De quin horari? Els dimecres, bueno, vale. No veig la llum. Perdoneu. Sí, sí, però és que no veig al costat perquè la llum m'estava llorant. Bueno, perdoneu. Un programa que es fa els dimecres de 16 a 17. Molt bé, pues de 4 a 7 de la tarda. Pues bé, les companyes del programa Fiebre Ingobernable aquest divendres munten una festa amb sopar al Centre Social Ocupat de la Revoltosa, al carrer Rogent número, em sembla que és 84, 89, no estic segur, però no té pèrdua. A partir de les 8 i mitja trobareu un soparet ben guai i tal, ben bo, amb una estufa també, ens deien, per estar calentetes, bona companyia, i l'actuació de Petalú Daniel Mestrit, que és una companya que fa música així en plan rotllo cantautora amb la seva guitarra, molt bona veu, i cançons pues, amb lletres variopintes, algunes molt divertides, cachondes, d'altres més sensibles, etc. Però bueno, una actuació recomanable també, vale? Aquest divendres a partir de les 8 i mitja. I també, com us dèiem abans, la Ràdio Contrabanda estan de 21è aniversari, i aquest dissabte 11 de febrer celebren una festa hip-hopera al Centre Social Ocupat al Niu de la Guatlla, que això està al carrer de la Dàlia número 14, al davant del poble espanyol, a la muntanyeta de Montjuïc, ja sabeu. Podeu arribar-hi amb el metro de la línia 1 o línia 3 baixant a la parada d'Espanya, vale? I llavors caminant d'allà pues, teniu 5-10 minutets, i ens anuncien que serà de 8 a 12 de la nit amb entrada completament lliure, on hi haurà una sèrie de pinxadiscos, micro obert amb MCs convidats, que això em sembla que són els personatges que agafen los i les personatges, no? Que agafen els micros i rapeen i fan aquestes coses i tal. I bueno, pues que des d'aquí moltes felicitats a la penya de Contrabanda, i bueno, que siga larga vida a les ràdios lliures. Continuem amb el programa. Vinga, va, dèiem que teníem cosetes per ahí, no? Bueno, aquí dic que avui també tenim un invitat aquí, donant-li bona tarda, i si nos vol dir alguna cosa, que alguns ja coneixereu la seva veu de la Tigresa. ¿Com era aquel programa? Era el vampiro i la pantera. Era surrealista el nom, però bueno, m'agradava el nom. Sí, però jo vaig passar bones... Era per la tarda, no? Començava així. Bueno, començàvem a migdia i acabava... Compartiu el micro, perdona, compartiu el micro perquè no sona. Bueno, pues hem fet aquí una conversa i no ha sortit, perquè és els rotllos que tenim nosaltres, que no som... que no són professionals. Pues us deia que teníem aquí un invitat avui que ens ha vingut a visitar i ja reconeixereu la veu quan... Hola, hola. Bona nit. Sí, sí, sí. Bueno, aquí fent arreglos de... sobre la marxa. Bueno, pues gràcies company per estar per aquí, ha sigut tot una mica casual, també podríem informar que tenim un problemilla al 96.6, no, actualment. Sí, però bé, ara sortim en aquests moments 24 hores o menys, o 48, ja veurem, segons la varia, sí, però no? Que a tope. Aquesta setmana hem tingut alguns problemes, no? Bueno, ja venen de la setmana passada, no? Sí, sí. A part de les interferències dels Gualtrapes d'en 2FM, no?, que seguim en peu de guerra. Sí, bueno, sí. Bueno, el típic, no? Fem 25 anys, fem 30 anys, ells en el Ràdio Vic 30-31 anys, els aparells tenen, si no els 25 i els 30 anys, doncs 26 i 24, i a diferència de nosaltres, doncs la majoria d'aquests aparells amb 25-26 anys doncs ja comencen a estar més que renqueantes. Que treballen dia i nit. Sí, sí, els tenim explotats. I de vez en cuando pues hay que reparar cosas, sino cambiarlas directament. Y en eso estamos ahora. El problema és que ens han vingut... Se quejan, se ponen enfermos. Ah, clar, el problema és que aquest cop ens han vingut uns quants de cop. Sí, o sigui, generalment ens ve un, tenim temps de reparar-lo i fotre'ns amb una altra cosa, no? Ara ens han vingut unes quantes de cop, però bueno. Anem entomant. Això mateix. Pues, bueno, dèiem que fa uns mesos, no recordo quants, vam tindre una visita també a l'estudi d'un company que em sembla que era de procedència mexicana, si no m'equivoco. Aquest company va estar, pues, bueno, va arribar gràcies a un altre company que ara està assentat aquí entre nosaltres. Sí. Que, bueno, va... Recordes que li van preguntar per el cas dels zapatistes i Barcelona i va ser molt diplomàtic? Sí. I ens van riure una mica per tota aquesta situació, no? Allí en Ràdio Pica també va sortir aquesta notícia quan, sí, quan el subcomandante Marcos va dir que el Comitè de Solidaritat de Zapatista de Barcelona pues, que dejava bastantes coses que desear, i entonces aquella força tan imponente, te recordes, que, sí, que movia les masses aquí en Barcelona, de golpe y porrazo va quedar que no sabien què havia passat i ningú no s'explicava i aún continuen sin saber molt bé lo que va passar. Bueno, el otro día apareció en el Facebook, en mi Facebook, el personaje, ¿no? Sí, está allí y no dice nada, observa, mira, a ver si, qué pasa, ¿no? Bueno, pues llavors va venir aquest company, nos va explicar coses de perquè ell també també vivia a Nova York, te recordes, en una ciutat que se llama Ática, que és la del ruiseñor, de Quien mató un ruiseñor, aquella pel·lícula de Gregory Peck, que és una ciutat petita, i llavors ens va explicar coses dels anarquistes d'allà, de l'ocupa que hi ha en Nova York, i van quedar que seríem una mica, seria com salvant les distàncies amb el company de Colòmbia que ens llamava des de Nova York, no? Que feia de... El Julián, sí. De corresponsal, que m'agradava molt, no? Quan el judici a la justícia connectava, vamos a connectar con Nova York, no? Aquellos, bueno, abans també recordaven el programa del company de la Eva del Vampiro i la, sí, sí, i la sí, Pantera, sí, no? Sí. Són coses mítiques de les ràdios lliures, sí, no? Històrica, sí. Perquè tenia un corresponsal a Nova York, però no? Tot i un més, luxe, hòstia. Era un... I el millor so que el que a vegades té l'Antoni Bassas. Sí, que últimament té un sonido de mi. Pues van quedar que nosaltres li explicaríem coses d'aquí i ell nos explicaria coses d'allà, no? I ara la companya nos va llegir la carta que nos ha enviat. Molt bé, vale, ja no, i després, si voleu, ja que tenim la sort d'estar també el company de Ràdio Pica, pues comentem, perquè el que ens envia és per a comentar, no?, de lo que està succeint a nivell con el rotllo aquest de la globalització, no? Sí, s'estan bellugant bastant, no?, per allà i tal, no? Sí, ja veus. Bueno, anem a veure què ens explica bueno, el col·legui, no? Bueno, jo anava a llegir el que parla de la seva terra natal, que és sí, México, anem a México. Perquè em va enviar dues, però avui llegirem aquesta, un altre dia llegirem una vale, altra. Molt bé. Perquè així mos ho anem por repartint. A més, és la que m'ha agradat a tu, sí, no? A mi és la que més m'ha agradat. I nos escriu això, en la tierra de los piratas. Diu, estar en Tampico, mi ciudad natal, después de 3 años, fue algo extraño. Tampico nunca ha sido realmente México. Se intentó fundar 4 veces fallidamente. Los colonos españoles y chacaltecas, socios indígenas de los españoles en la conquista, lo abandonaban gracias a los mosquitos y el calor García Marquesco insoportable. Los únicos que se fascinaron con el lugar fueron los piratas ingleses y holandeses. El corsario Lorencillo asoló las costas de Tampico y Veracruz por años. Tampico le gustó particularmente y se quedó durante meses. Saqueó, violó mujeres y mató tantas nutrias que el nombre de Tampico perdió todo su sentido. En la lengua indígena significa lugar de nutrias. Así, igual que hace 250 años, encontré a Tampico este enero. Los narcos, piratas modernos, les gustó Tampico para hacer vida e igual andan saqueando, violando y matando a voluntad. La gente los llama los dueños de la noche, porque cuando cae el sol pueden hacer lo que les plazca con la gente. Sin embargo, el ser humano es adaptable y se busca mecanismos extraños para sobrevivir. Igual que en la novela esa de la máquina del tiempo, la sociedad en Tampico está formada por los Elois y los Murdocs. Los Elois viven en la superficie y los Murdocs en cuevas subterráneas. Los Elois viven en el tiempo absoluto, despreocupados y felices. No piensan en el mañana ni más allá de sus necesidades hedonistas inmediatas. Pero de vez en cuando, un día sí y el otro también, los Murdocs salen del subsuelo, atrapan unos cuantos Elois. Se comen algunos y otros los usan de combustible para mantener la civilización de los propios Elois. Sin embargo, eso asusta a los Elois por un día o dos. Luego vuelven a su vida sin sentido. Nunca había pensado en el existencialismo de esa forma terrible. El existencialismo, el vivir al día en México, significa que todo el mundo ha olvidado para siempre 3.000 años de historia y tradición para reemplazarlos con un solo pensamiento, la muerte. Cuando uno piensa en vivir el momento sin pensar en la muerte, nunca piensa en la más horrible de las muertes. Las pesadillas más oscuras de asfixia, claustrofobia, mutilación y humillación ahora están en el imaginario de cualquiera. La gente se tranquiliza cuando ve la calle llena de convoys militares, marinos, policías federales y estatales. 15.000 en el Estado, 150.000 en todo el pobre país. Para mí, son piratas en uniforme. Toda ideología colapsa ante este escenario. ¿Qué le dice un libertario, o un trotskista, o un budista, o un cristiano, o un lo que sea, al jinete mongol listo para dispararte con su arco mientras arrastra un cadáver de su caballo? ¿Qué le dice a un tipo que arroja un saco con 20 cabezas en un supermercado? ¿Se le habla de la promesa de solidaridad, compañerismo y amor que resulta de liberar el cuerpo y la mente? ¿Qué se dice a esa gente en esos casos? ¿Qué razona uno con una manada de lobos que babean y te miran con los ojos desorbitados mientras desgarran el cuerpo de una gacela o de otro lobo? Pero aún, ¿qué le dice uno a la gacela mientras la desgarran? Yo no supe qué decir. Así anduve parloteando con las paredes y los muebles durante un mes, levantándome a saltos cada vez que oía tiros y persecuciones en la noche, a veces reales, a veces imaginarias. Si todo esto es México, pues entonces estuve en México. Mi único consuelo es que después de los 1.000 años que duró la Edad Media, llegó el Renacimiento. Ya verá mi descendencia remota el renacer de la libertad, el valor de la vida y la fraternidad entre los hombres. Por ahora solo nos queda hablar de ello con los muebles y las paredes. Si aquí uno opta por una vida resistencia, la resistencia y la vida será brevísima. Se aplastará, se olvidará y se la hará tragar sus propias palabras. Para la materialización de la anarquía hace falta conciencia colectiva, histórica, de clase, etc. Llegará cuando sanen las heridas y los huesos rotos, como bien dices, no en medio del ultraje y del desangramiento. ¿Tú qué opinas? De un saludo libertario, el nostre amic Silvano. Bueno, cañadura, ¿no? Sí. Bueno, si esto es México, Pues bueno, suposo que és el mateix que ens passa a d'altres persones aquí, no? Que, bueno, jo, clar, la diferència és que jo no he marxat de la meva terra molt de temps i després he tornat, no? Però jo veig coses aquí que em sorprenen, no? Igual, no és el mateix grau, no? De violència ni de brutalitat, però en certa manera, per mi sí, però més refinat, no? Més burocràtic. Sí, sí, una mica com els nazis quan estaven perdent la guerra, sí. I llavors van començar a donar-se que tot allò que estaven fent allò a lo cafre ho havien de maquillar d'aparença, sí, no? I llavors venga, va todo por triplicado, aquí un impreso para Berlín, otro que el general, todo esto ha sido un proceso legal, no sé què, una mica d'aquest pal, sí, no? Però al final t'acabaven fotent igual. Sí, sí, jo crec que amb la diferència de que és que a Mèxic avui per avui hi ha una guerra. Home, una guerra. Està clar, no? De pirates. Bueno, sí, de molts, perquè realment no saps qui va amb qui. Perquè tot va començar en que un va decidir que li feia la guerra als càrtels de la droga, molt probablement doncs, es va trobar que la meitat dels càrtels de la droga doncs, els portaven els seus companys polítics i si no militars, i d'aquí ha vingut un... que acabarà o quan se maten todos o quan el poble mexicà reaccioni i els mati a tots. Però abans no acabarà. Por desgracia, eh? La línia que porta uns anys que realment és el que comenta aquest home aquí a l'escrit, no? Que és el que veiem nosaltres també, el que ens arriba, que és a muerte diària, per no dir-te una mitja de 3 o 4 diàries, dones segrestades, és que el número ja, em sembla que ni ells mateixos ja poden, tenen prou paper per comptabilitzar el número. O sigui, és, el que està passant allà és, jo crec que no és comparable a el que ara mateix tenim a Espanya. No. No, és no, molt, no. Molt, molt pitjor el nivell que tenen ara mateix allà. Però no deixa de ser un laboratori. Si us, bueno, si us puc comentar un moment, és, a veure, per exemple, no se pot comparar, per exemple, llocs on no hi ha un conflicte armat obert, on, com no, o igual que on no hi és, no? Perquè, per exemple, la zona de Centroamèrica és una zona on s'hi concentra un grau de violència molt fort contra la població civil. ¿Vale? Això no passa a tots els llocs on hi ha un conflicte armat, ¿vale? ni passa en tots els llocs on hi ha... A tots els països hi ha conflictes, no? Però ara estem parlant, en el cas de Mèxic, és un conflicte armat, no? Que ja no se'n diu tècnicament així, sinó que se parla ja d'una espècie de guerra, no? Perquè són molta gent la que està morint al llarg de l'any, no? I llavors pues, se pot considerar que entre la categoria ja pues, de guerra, tot i que en el concepte de guerra ha d'haver dos bandos i aquí n'hi ha moltíssims. Perquè hi ha narcos, hi ha l'Estat, la policia, l'exèrcit, la CIA... Sí, no, i a més han arribat a un punt que és que ja no és que estiguin lluitant per governar un poble, sinó que els és igual aquell poble governar-lo o no, matar-lo. Estan governant per uns diners que porta una substància o diverses substàncies que són amb les que ells trafiquen. Inclús, no només substàncies, sinó traficant amb persones, també. Sí. Sí, això és, ells realment el que estan és amb una guerra de negocis, el que hi ha, i el poble es troba al mig rebent les hòsties per totes bandes i la policia donant suport a tot, perquè si no seria possible, no? Vull dir, polítics, policia i governants, vull dir. Bueno, són moltes lo que porten a, són moltes les coses que porten a això, no? Però sobretot pues, el fet que per exemple, el país que tenen a sobre pues hi ha molta demanda de drogues, hi ha molta demanda de prostitutes, i llavors pues, pugen nenes cap amunt, pugen drogues cap amunt, no? I mà d'obra barata. Mà d'obra barata. Sí, sí. I, claro, tot passa per Mèxic. I hi ha molts altres països que queden més al sud, que també tenen... Però jo què sé, El Salvador, tothom sap que és un país on les condicions... Bueno, tothom no ho sap, però la gent que ho mira una mica sap que El Salvador pues, també està una mica com Mèxic, que és molt complicat viure allí i la violència està a l'ordre del dia, no? I altres llocs que, on se va greujant, com per exemple a Guatemala. Però sobretot a Centroamèrica, a la zona de Sud-amèrica, no és tan salvatge. Allí, jo no sé per què, en aquella zona més del centre... Allí, suposo que és pel flujo nord-sud d'aquest sí, tràfic de persones, drogues, i tots els interessos mundials que n'hi hagi fotuts, no? Mm. Que bueno, fan estan, que això sigui... Principalment tota aquella zona està entre Colòmbia i Bolívia, que són els grans productors de cocaïna, i Estats Units, que és el gran comprador d'aquesta cocaïna. Perquè la majoria també de la que arriba aquí a Europa pot arribar d'altres parts del món, no només de Sud-amèrica, i allà als Estats Units la gran majoria de la que arriba de Sud-amèrica. La cocaïna sol néixer a los Andes. Sí. Sí, això estic d'acord. I... Sí, no, igual que n'hi ha altres que han nascut en altres llocs i d'allà no les trauràs. Tu països, però també hi ha el Perú i Equador que també... Sí, que també en tenen, Argentina també hi ha alguna zona que també en té una mica, i Xile, em sembla que sí. Ara, els grans productors per excel·lència són Bolívia i sobretot Colòmbia, que és on els càrtels, a més... Directament s'ha vist en més d'una ocasió que els càrtels directament han posat en tret els polítics, i a vegades els tractes amb Estats Units han passat abans pel càrtel de Medellín, parlant en plata, que no pel polític de torn que fos el president del país. Mèxic també té petroli, té molt de petroli, Mèxic. Mèxic té moltes riquezes, té és un país excepcional. Una de les coses perquè el petroli de Mèxic estava nacionalitzat, i aleshores és com el que estem vivint, home, salvant les distàncies, el Fondo de Garantia Social que tenia de la Seguretat Social a Espanya, que també lo volen privatitzar. Són coses que eren de los pobles, que eren comunitàries, com el petroli que era nacionalitzat allà, i el volen. Llavors, el que està ocorrent, que a mi em dona la sensació que està ocorrent en Mèxic, que ja lo deia el company, és guerra. És guerra... I va començar una mica quan el tipus aquest, el que és president, vale, no va guanyar les eleccions. Va ser un fraude electoral, no? I aleshores l'altre se va voler retirar perquè no hi hagués guerra civil, però ja està en una guerra civil. I a més és una guerra civil. I és com deia ella, no és una guerra com les coneixem normalment, que és això, un bàndol i un altre, i més o menys tothom es posa amb uns o amb els altres. No, aquí és... Hi ha 30.000 caps... Però les guerres civils són una mica així. És també el que va passar en Líbia, el que ara passarà en Síria, el que està passant en Egipte, i llavors entra en una situació en la qual no és res clar... Llavors... No és tan una guerra civil, perquè... No? No, perquè la població encara no està organitzada militarment, saps? Perquè llavors, per exemple, hi ha països que ja, al final n'hi ha... La població Líbia... s'organitza també, una part de la població s'organitza militarment, i a Mèxic hi ha els càrteles i la policia i l'Estat. La població civil no mete canya. Solo recibe. Entonces, esto no se llama guerra civil, se llama violencia unilateral contra los civiles. Pero los cárteles son monopoli. Bueno, porque últimamente las guerras no mueren los militares, mueren los civiles. Sí. Pero en todas las guerras. Ahora ya últimamente las guerras son así. Hombre, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gente que muere es la gente civil. Los cárteles son monopolios. Els càrtels són monopolis, és el mateix que aquí diem monopoli. Un càrtel és això, una gent que té el monopoli d'allí del mercat negre o el que sigui, i aleshores pues, té el poder, no? Sí, però això són bandos. Sí, llavors, però... per una guerra civil, els bandos... Vale, per exemple, aquí a Espanya hi havia una guerra civil i llavors hi havia dos bandos que s'hostiaven. Bueno, això és el que t'expliquen, però aquí hi havia molts bandos. Hi havia molts bandos, però va haver... La població civil se va organitzar, igual que la població civil s'ha organitzat per fotre fora a la dictadura, a Síria igual, allí a Mèxic, jo que, no és per contradir-te ni res, no, és en el sentit, ja no, en els que exerceixen la violència, ¿vale? Per dir-ne guerra civil, els mexicanos, deberían levantarse en armas también ellos, contra el gobierno, contra los cárteles, ¿sabes? Para decir la guerra civil, porque deberían estar o sea, no los sectores privados, sino la población implicada en ello. El tema es considerar aquí la SEAT, el d'aquell que té l'empresa, el gallec aquell que ha fet l'empresa, el Zara, el Corte Inglés i el no sé què, es fotessin a barallar-se a tiro pelao por medio de la calle, contra la policia i els altres estiguéssim de què coi passa aquí? ¿Pa qué coño se están matando estos? Si estos, si son los que se están repartiendo el pastel, ¿qué coño se están matando? I això és el que està passant allà. Que tots els que tenen una part d'aquest pastís que es reparteixen a Mèxic s'estan matant perquè tots volen una part més grossa. Però els de sota només reben. Només reben. No estan acá. No estan en lloc. No estan en lloc. No és, o sigui, no és... No és una guerra civil convencional, perquè comentàvem, per exemple, hi ha molts llocs on sí, hi ha molts bàndols dintre una guerra civil, però en moltes ocasions, per exemple, aquí no hagués començat una guerra civil si no hi hagués hagut un cop d'estat feixista i, per tant, una població que va respondre a aquest atac feixista. Aquí va començar la guerra civil. Hi havia molts bàndols, però a l'hora de la veritat, els dos bàndols que es van formar van ser els que no volem aquest tio que ens vengui aquí a desmuntar-nos el que estàvem construint, fos millor o fos pitjor per uns o pels altres, la guerra civil no hagués començat si no hi hagués hagut aquest cop d'estat. És una forma de veure'l, però no la única. Allà no hi ha un grup allò de uns hem rebut un atac i hem reaccionat, no, és... No van arribar, es van sentar, van intentar repartir-se el pastís, no van posar-se d'acord, i han decidit començar a matar-se. I en aquesta guerra a matar-se, també han decidit, tots ells, conjuntament, que una manera de fer encara més bèstia això és cargar-se a qui estigui al carrer. Els és igual. Això és el que comenta aquí, no? De que aquest home, el Silvano, de que durant el dia, doncs més o menys, pots estar al carrer, però a la nit més val que estiguis a casa. Perquè aquests sortiran, aniran a matar aquell, però com que tu estaràs pel mig, també et mataran. Perquè els hi suda. Perquè demà, en lloc de dos caps allò plantats allà, en tindran un tercer i encara els hi agradarà més. Perquè és salvatgisme per salvatgisme. Arriba un moment que l'únic que volen és això, repartir-se els diners. I guanyar diners de l'esclavatge dels demés. I punt. Punt. No és, realment no és una guerra de un bàndol per a governar i l'altre bàndol per a governar i aviam qui guanya el poder. No, aquí no hi ha un poder que s'estiguin repartint, no. Perquè en el fons els càrtels no volen tindre el poder que pot tindre el govern a l'hora de governar el país, no. L'únic que els interessa és que tindre més diners. Tu abans has parlat de los lobbies. Ara parlem de los càrtels, los lobbies, los càrtels, los monopolis. Al final, jo com lo veig, jo també, és una forma subjetiva de veure'l. Jo lo que veig és que, per exemple, en l'exèrcit, en la policia, en Mèxic se ve més clarament, són els càrtels, són ells. O sigui, a vegades un càrtel és una part de l'exèrcit que s'està peleant amb l'altra, perquè això del mercat negre és com el mercat, diguéssim, legal. Qui lo porta? L'Estat. Al final, és un l'Estat mexicà, que se llama els Estats Units de Mèxic, que és molt curiós també, no? El que hi ha és un enfrontament entre partes de la població. Jo lo veig així. I és, ho explica, no? Diu, uns pirates, un que ja porten un uniforme, i a més diu, no? Los marines, los policías, los federales, los d'aquí, los d'allà, no? Clar, se pot veure les coses com ens expliquen les acadèmies, no? Que sí, que és una forma de veure la cosa i està bé. Però, bueno, saps? O sigui, el que corre... Me sembla que porten 30.000 morts, o més, o 40.000, no? Algú, i més, bastant, i els que no sabem. Bastant exagerat. I els que no sabem. La gent que surt a lluitar i a matar, hi ha una pel·lícula bastant... que l'explica bastant bé, que se ve que tenia bastant fama, i és que la gent que, per exemple, emigrava als Estats Units se fica con los narcos i aleshores se pot comprar teles, tenir cotxes, tenir d'allò, perquè la droga da molts calés. Això també no s'explicava. Un petit apunt. Sí. La droga no dona molts calés. Bueno, dona, el mercat negre, no? Exacte, dona la situació aquesta. Sí, bueno. Llavors, una manera de lligar una mica... O, bueno, acaba després. No, el que tu dius tens raó. Però, per exemple, tu te vas d'espalda mojada i ganes una merda allà, no? T'estan com a millor fent de jardiner i no fas res. te fiques en això, no? I aleshores pues, te compres la furgoneta, tienes un cotxe, tienes un d'allò, no? I te mueres a los 20 largos. Bueno. Asesinado. Bueno. Pues si això, si tens sort i no acabes, tal com entres als Estats Units, amb una presó per ser una mula. Bueno, que també hi ha uns quants milions de persones que han acabat així, no només als Estats Units, sinó també aquí en tenim uns quants, un cas de no fa massa temps de tres models que van aparèixer aquí no i s'han passat tres anys al Talego abans d'aconseguir... No estic dient això, el que estic dient és perquè la gent se fica en aquesta cosa, no va con la policia o no va con l'exèrcit o millor molta gent que estava en l'exèrcit ara són de narcotràfic, com aquí molta gent que estava en l'exèrcit ara són de les companyies de seguretat, no? I aleshores lo que ocorreix allà pues és una situació en la qual uns bienes que eren comunitaris d'una nació, no? Que en certa forma pues tenia algunes coses que havia lograt, com allò del partit aquell que havia abans, que havien analitzat com el petroli. El petroli, i abans jo parlava de moltes coses que tenien com els pobles que les volen privatitzar, no? Que és aquesta globalització que està venint. Llavors aquestes resistències que pot haver, pues, munten aquestes històries, no? Llavors pues, estem en aquestes històries. Jo ho veig així, Pues jo ho veig com un exemple molt clar i molt evident del funcionament d'aquest sistema, no? O sigui, el sistema mafiós, jeràrquic, no? Piramidal, 100%, no? Llavors, perquè per una banda, clar, a veure, en certa manera, depèn d'on et posis, no? Per veure la realitat, l'equació et sortirà d'una manera o d'una altra, no? I clar, en certa manera, i no ho dic per enrotllar-me, no? Però té una mica de... com te diria, doncs és normal que et piqui el gusanillo, no? Quan tu enfoques des de l'espalda mojada o el otro que és un matau o no, que ha vivido en la miseria, no sé què, i de cop i volta el mundo de la droga le ofrece, hostia, pues tener todo lo que siempre quiso y nunca pudo, ¿no? A nivell material, ¿vale? A nivell material, no en un altre aspecte, està claríssim. I també al mateix temps, pues bueno, el glamour aquell de ser un fuera de la ley i tota aquesta història, ¿no? I montar tu pequeño imperio paralelo a l'imperio del sistema, ¿no? Però és que tot això, des del meu punt de vista, i una mica opinió alimentada pues, per la participació en col·lectius antiprohibicionistes amb el tema drogues, és que tot això és fer-li el joc al propi sistema, perquè és el propi sistema el que s'organitza de catalogar les drogues de legals, il·legals, de prohibir-les o no, penalitzar-les o no, el seu ús, el consum, comerç, etc. I al final, pues, és tot, bueno, pues això, com un joc de màfies, ¿vale? La màfia que està, diguéssim, en el sector Estado, no? Gobierno, institución i tal, i no sé què, fa el seu rotllo, que són els pirates d'uniforme, i la màfia que li està fent el negoci brut, la feina bruta, en aquests que aparentment no poden fer totes aquestes històries, pues són els altres pirates, si más, tipo corsario, bucanero, el que tu vulguis, però al servici de la corona igual, també, no? I aquí, com sempre, pues los platos rodos los paga la gente de a pie, no? La població de tota la vida, no? Jo què sé, per mi no n'hi ha més. Jo quan abans he fet la comparació no volia comparar una cosa amb l'altra, evidentment no és comparable, està clar, no? Però ho vinc a dir en el sentit de que, bueno, aquesta estructura i aquesta forma d'organització que ja s'expressa d'aquesta manera, ¿vale? Aquí s'organitza exactament igual i s'expressa d'altres maneres. Això és el que jo volia dir, o és la meva manera de veure-ho, sí. També és subjectiva, eh? El que passa és que estem en situacions diferents, perquè si es produeix una escalada, per exemple, es anessin deteriorant les coses, no? Se van aguditzant i es van cronificant i van cristal·litzant les coses fins que tot rebenta, no? I llavors és quan se produeix que, pues que la gent muere, no? La gent... I normalment mueren los manifestantes, ¿sabes? I mueren... Bueno, que... Però clar, que se matin... Entre, mira, que la policía se mató entre ella, o que los ejércitos se maten entre ellos, los cárteles... Pues claro, el problema está en que la gente de a pie es a para los que van, ¿no? Para... Exacto, es porque que... es el reinado... Llavors se transforma todo en el reino del terror. Es que esto, claro, porque los estados son terroristas. Pero tú, por ejemplo, explicabas de Centroamérica y de ellas como que si se salva es Sudamérica, pero en Sudamérica en los años 70 va a haber un matanzas de generaciones. Perú, no te digo res, con el Sendero Luminoso, la que van a armar allá. Lo de Chile y Pinochet, ¿para qué contarte, no? Lo de los montoneros en Argentina, los tupamaros en Uruguay, y al Brasil, la dictadura que va a haber militar en el Brasil. A lo de Colombia con las FARC y d'allò, los anys que porten, no? O sigui que... Però si aquí, si en aquests països actualment això està més calmat, imagina't que no s'hagués calmat, pues això és el que els hi passa a México, a San Salvador, sí. Saps? Que estan igual, no? que vivint una situació... com la que hem viscut tots els països, no? Amb aquestes estan. Bueno, però ara hi ha una situació con això de la globalització que necessiten la guerra, per això ara hi ha tanta tensió con lo de Síria, lo d'Iran, necessiten una guerra que en certa forma con lo de Iraq va fer una mica de... ¿no? De deshincharse una mica, de coger como una mica de aire. Aún me recuerdo cuando va a venir aquel, el germà del bus que nos deia, y a España vais a vivir una situación sí. de... ¿Te recordas cuando va a venir, sí, no? Sí. Una situación de prosperidad y sí. d'allò, ¿no? Sí. Os vais a sorprender de lo bien que vais a ir. Llavors entrem en això, no? Quan trien un puesto, perquè la globalització necessita la guerra, no? Llavors és com trobem la forma de sortir de tot això, no? Aquesta és una bona pregunta. Jo només volia dir que la història ens ha demostrat una i mil vegades que pel sistema, el que nosaltres anomenem el sistema, les persones de peu som... total i absolutament prescindibles. Ja vull dir, a mi m'esgarrifa, a mi em toca la fibra i em posa molt trist i m'indigna, però no em sorprèn, em sap greu, ja. No em sorprèn. Vale? Pues perquè sempre que hi ha aquest conflicte d'interessos, que al final no és ni més ni menys que seguir fent-se el joc, la vida, la conclusió és que la vida no val res, vale? Pel sistema, la vida humana no val res, ho hem dit moltes vegades, yeah. I aquí es pot aplicar igual, no? O ens sotmetem com a esclaus o ens maten, si cal, ens maten, ja està, no? I bueno, i també te poden matar d'esclau, I també, clar, bueno, com a esclau t'acabaran matant, és com una mica a largo plazo, però bueno, no ho sé, ens queden 10 minutets, si voleu fem conclusions sobre el tema. Jo crec que aquesta és una bona pregunta, com ens sortim d'aquí, vale? Com ens sortim de tota aquesta moguda? Bueno, de moment tenim... Si podem. De moment jo el que veig... Si temps. El que veig, i me recordo, no? La història també... A vegades hi ha que pensar, no? Per exemple, quan Barcelona se va fer molt revoltosa i en certa forma aquí va haver una petita revolució, que van fer? Van venir els avions italians, van venir els avions alemanys i van tirar bombes aquí per un tubo. Ara, el pròxim puesto que jo penso que van a tirar bombes és a Síria. Van a tirar bombes ahí per un tubo, no? I ells no paren de fabricar bombes. I aleshores, jo no sé si això té solució. L'únic és anar visquent. Sí. El company deia, quan vius el moment, és que una altra cosa, jo... Bueno, quan va venir el company aquest que no s'ha escrit la carta, jo també vaig estar estones amb ell, i jo crec que té una mica de la il·lusió de la política, de pensar, no sé, el que abans deia la companya, no? Sí, de buscar una forma ideal. Jo és que no sé si hi ha una forma ideal. Jo no he parlat d'una forma. És que no sé per què me dius això, de que jo busco una forma ideal. No. Deies que tots tindrien menjar, que tots estarien com no, bé, no? No, jo el que vull dir és que la gent, saps, tu no tens, si tu estàs a casa teua, tranquil al sofà, no, que no és ideal, te pots esbarallar i tirar els trastos amb la teua parella, com fem tots cada dia. Això no és un món ideal, això ja, és una puta realitat. Jo ja no tinc parella. Saps? Però t'has tingut parella i t'has esbarallat en ella. Doncs pues això no és el món real, és la realitat, però això ho voldria la majoria de los mortals, saps? Perquè és reconfortante pelearte, reconciliarte, saps? Tener conflictos, vivirlos, aprender. Esto no, el mundo ideal no existe, es la utopía, la realidad es el conflicto, pero puedes solucionarlo hablando o te puedes matar a palos. per això, però això tampoc tu lo tries. I llavors és una mica que a vegades, com parlaven, que nos trucava algun, a vegades i nos ponia així un poc nerviosos perquè semblava que no havia solució. I llavors jo el que penso, perquè ell parlava, per exemple, quan els lobos se mengen a la gacela que estava escrivint, és que això és inevitable. El que passa és que si són gaceles, el que tenim que ser és ràpides i estar fortes perquè no nos agafin. Porque yo no sé si no... Meterle un mordisco. Es que las gacelas no buceguen. Bueno, pues, le ponemos una dentadura. Bueno, no, però és que també tu... Jo penso que fent paral·lelismes amb els animals, el que ens diferencia a les persones dels animals és que nosaltres podem ser com ens doni la gana, en el bon sentit de la paraula. Jo és que primer no entenc mai la intenció aquesta, no? De por qué tenemos que dividirnos entre lo que nosotros entendemos como un animal malo, sí. Que vos que et digui, però... Para mí, el lobo tiene más del que ens hauríem de fixar que no del que tothom... És que això és un lobo. Diu, perdona, si és un lobo... Pues mira, no, no, és una... Lobo, para mí, ¿qué significa la raza lobo? Los animales lobos, com actuen i com funcionen. Quan viuen sols, són animals que saben sobreviure, que són forts. Pues d'això se trata. Sí, sí, però quan viuen en manada, són animals solidaris. També, d'això que no em deixen un tirat al carrer. Que no et deixen cap tirat per la puta cara. Que s'ajuden entre ells. I que si maten una gacela, menjaran tots a la gacela. ¿Para qué coño estoy comparando el puto botín con un lobo si el botín es todo lo contrario? Es un banquero. Manía que tenemos de compararlo con el lobo. Un animal banquero. Totalmente respetable y maravilloso. El botín de los huevos. Que el botín es un parásito, pillámoslo ya. És un tio que si pot viure de tu i tu treballis per ell, li donguis de menjar i li rentis el cul, ho farà. Bueno, jo penso que és aquella dita de que la història l'escriuen els vencedors, no? I allò de aquella frase del hombre es un lobo para el hombre la va escriure algun desgraciat com el Botín fa 2000 anys. Ja, no cal donar-li moltes voltes. Qui va escriure això? Qui? Un tio que es deia Hobbes i que me'l van fer estudiar a la universitat i allò era un tostón. Vale? I a més, amb el profe que vaig fer aquesta assignatura, es deia Rodés. I aquest tio va ser un dels fundadors de l'escola de Mossos d'Esquadra de Catalunya. I després va estar emmerdat en un cas de corrupció, perquè es veu que es van dur quartos d'aquesta escola. I va haver bastant follon. Però al final va poder seguir en classe. Bòfies. Ara no sé on és, perquè fa molts anys que no el veig, igual ja s'ha jubilat. Va desplomar els bòfies. Bueno, família, tenim 5 minuts, dels quals 2 i mig els guardarem per una cançoneta per despedir el programa, així que empezamos la despedida del programa d'avui. Agraïm-vos a tots i a totes la vostra presència darrere dels aparatos. A tu, company de pica. A vosaltres m'ho he passat molt bé. Llarga com a casa meva. Això mateix, torna quan vulguis, ja ho saps. No només quan hi ha problemes, que també volem que hi siguis. Com te deia la companya d'Àfrica, d'allí de Filadèlfia, quan va venir de los MUF? Què te deia la Ramona? Què em deia? Que cómo era aquello, que ellos digan lo que quieran, que nosotros haremos lo que tenemos que hacer, cómo era. Bueno, clar, que n'hi ha molta gent que li, ho diré ara de memòria, no? Que li és molt fàcil xerrar i fer verdulejar, no? Diguéssim, de les teves coses. Però les persones que estem en la via revolucionària, al llarg de la vida, no? Ens anem guanyant un reconeixement, vale? I això és el que hem de fer, deixar que parli per nosaltres. Nosaltres hem de fer el nostre camí i el mal temps, no? Pues el que nosaltres fem parlarà per nosaltres. No necessitarem rebatre aquest tipus d'atacs. També la izquierda adversale va veure una cosa que me va cridar molt l'atenció, que sempre deien, no? Ellos que facin el que vulguin, que nosaltres ja farem el que tenim que fer. Exacte. Sí, o sea, sí, ni més ni menys. Fer el que tenim que fer, no? Era algo así. I coincidia també con los MUF, no? Me sembla, eh? És que va ser la mateixa idea. Sí. Nosaltres el nostre i ells que diguin el que vulguin. I nosaltres ja farem el que tenim que fer, no? Doncs pues això es tracta, no? De fer el que tenim que fer, no? I si és ràdio lliure, doncs pues farem ràdio lliure. Sí, per cert, vull recomanar, no sé si heu vist, un article a l'EIN que es diu... Libertat d'emissió? Sí, la suya. Molt bé. Ah. Gràcies, el llegirem a veure si el proper dia el podem compartir. Sí. Molt bé, pues... Però bueno, això és com tot, no? La llibertat d'emissió és com tot, no? Libertat, la suya, si dentro de sus paràmetres, no? Vivimos en libertad, però dentro de una jaula. Que la jaula nos dice lo que podemos hacer y lo que no, pero eso es libertad. I amb la ràdio, pues ara la normativa és la mateixa. Libertat d'emissió, sempre i quan cumples unos requisitos. Exacto. Si, clar, aviam, tú, si jo cumplo unos requisitos, no soy libre a emitir cuando yo quiera. Tengo que cumplir. Pero bueno, eso es congruencia. Es incongruencia. De moment, ¿no? Que sepa el botín que lo tenemos en la llista, ¿eh? Per mi això m'agradava molt la cançó de... Una cançó que deia ben clar aquest fet, no? De que esteu tan limitats que vosaltres mateixos us poseu els límits. Sí. No, escorbuto, escorbuto, això. Era escorbuto. Cuidado, sí. Creéis que todo tiene un límite y así estáis todos limitados. Exacte. La lletra exactament deia això, no? Creéis que todo tiene un límite y así estáis todos limitados. I realment és un problema de la humanitat ara, avui per avui, de que tothom es posa, es creu, no només s'autolimita, sinó que es creu que hi ha límit, llavors ja es posa el límit ell mateix. Abans d'arribar a provar el meu límit, no, jo ja me l'he posat. Sí, estan tan acollonits que ja... Llavors ja no mai avançaràs. Bueno, família, com has tirat 2 minuts com un xicle. Fins la propera, salut, bronca, alegria, recordeu, el millor boicot al feixisme és ser alegres i per nosaltres mateixes, i estimar-nos, que és el que no saben fer. I portar-los mal. Això també. No feu res que no féssim nosaltres. Ser malos, ser peores. Y no puedo, te intento escribir y no me sale. Te intento cantar y no puedo, me intentas entender y no te sale. Haces que me entiendas y no me entiendes, parece que entiendes y no lo haces. Ilusión. Pero nunca llegas a lo que quiero comunicarte. Jamás estarás donde yo estoy. Allí donde estoy, solo estoy yo. No puedo salir ni puedo invitarte. Allí nací, ya y moriré. Ilusión.